Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Buradan takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Programda bahsettiğim konuları destekleyen görselleri, bazı ek bilgileri, kimi linkleri bu adresler üzerinden paylaşıyorum sizinle. Geçmişe dönük kaçırdığınız programlar varsa bunları da Spotify'dan ya da Açık Radyo'nun podcast kanalları üzerinden dinleme şansınız var. Bilmeyenler için hatırlatmış olayım tekrar. Sevgili dinleyiciler, bugün size bir doğa bilimcisi anlatacağım. Kuzey Amerika flora ve faunasının resmine en önemli isim Mark Catesby. 1729-1747 yılları arasında Carolina, Florida ve Bahama Adaları'nın doğa tarihi kitabını hazırladı ve yayınladı. Yanlarında açıklama metinleriyle birlikte tam sayfa illüstrasyonlarında olduğu iki ciltlik muazzam bir çalışma. Kendi türünde bir ilk sayılıyor. Bu yayında basılmış levhaların ön çalışmaları olan orijinal sulu boyalardan kalan 263 adet resim bugün Royal Collection'da, Windsor'daki Kraliyet Kütüphanesi'nde korunuyor. Doğa bilimcisinin önce Virginia'ya sonra Carolina'ya, Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına doğru iki uzak yolculuk sırasında yaptığı bu sulu boya resimlerde tamamen bu coğrafyaya özgü birçok farklı türde bitkiler, kuşlar, balıklar ve yılanlar tasvir edilmiş. 16. yüzyıldan sonunda itibaren yakın doğudan bitki örnekleri gelmesi birlikte İngiltere'de bahçe kültürü de baş döndürücü biçimde gelişmişti. Ve bu yeni dünyanın botanik zenginliğine de merak duyulmasına yol açar. Ve İngilizler için de en büyüleyici yerlerden biri 1607 yılında ilk daimi İngiliz yerleşimi olarak kabul edilen Jamestown kenti ve onun bulunduğu Virginia bölgesiydi. Bitki koleksiyoncusu ve bahçıvan genç John Tradescant bu bölgeye 3 keşif seferi yapmıştı. Ve aralarında batı çınarı, lale ağacı ve Amerikan sarmaşında olduğu bolca bitki örneğini getirmişti. Bu bölgenin yerli türlerini çalışan ilk botanikçi 1678 yılında buraya gelen Reid John Bannister olmuştu. Onun keşifleri daha sonra John Ray tarafından İngiltere florası ile ilgili kapsamlı bir kitap olan Historia Plantorum kitabında yer alır ama çizimleri yoktur bu bitkileri. Ondan önce Kuzey Amerika'ya gelmiş botanikçiler olsa da Catesby bitkilerle birlikte o habitatta ortaklaşa bir yaşam döngüsü içinde var olan hayvanları, özellikle kuşları da araştırmasına dahil eden ilk doğa bilimci olmuş. Tüm bu birikimlerini bir araya getirdi. Natural History kitabı da bu yüzden önemli. Kuzey Amerika bitkilerine ve tabii kuşlarına ayrılmış en kapsamlı kitap sayılıyor. Mark Catesby 1682 yılında Suffolk'ta Sudbury kasabasında doğmuş. Natural History kitabında biyografisiyle ilgili kısa bir bilgi vermiş ama onun ilk yılları ve eğitimle ilgili çok az şey biliniyor. Doğa bilimlerine, onun deyimiyle bitkileri ve doğanın diğer ürünlerini araştırmaya John Ray'in de arkadaşı olan amcasının yönlendirmesiyle çok genç yaşta ilgi duymaya başlıyor. Kendi döneminde orta sınıfa mensup birçok kişinin aksine üniversiteye gitmeyi değil, ilgi duyduğu alanla ilgili çalışmayı tercih etmiş. 1600'lerde yaşamış Maria Sibylla Merino'nun sanatından etkileniyor. Onun ekolojik yaklaşımından ilham almış. Bitkileri üç boyutlu anlatma konusunda Ehret'in işlerini örnek almış. Bu iki ressamı da daha önceki programlarda anlatmıştım. Natural History kitabının ön sözünde yazdığı gibi ilk botanik çalışmaları tüm bilimlerin merkezi Londra'dan çok uzak olduğu için gölgede kalıyordu. Öyle olsa da İngiltere'nin tanımadığı bitkileri ve hayvanları gözlemlemek için çalışmalarını yabancı bir ülkede sürdürmek gibi büyük bir fırsat çıkar karşısına. 1712 yılında kız kardeşi Elizabeth, Virginia kolonisinin başkenti olan Williamsburg'da doktor olarak çalışan eşi Dr. William Cook'un yanına giderken Casby de ona eşlik eder. Cook aynı zamanda Virginia'da çok iyi bağlantılı olan bir politikacıdır. Casby arazi sahibi zengin arkadaşlarıyla tanıştırır. İngiltere'deki toprak sahipleri gibi onların da çoğu bahçecilikle yakından ilgileniyorlardı. Ve bu yüzden araştırmalarını da gönüllü olarak destek verirler. Sonraki 7 sene boyunca Casby Virginia'daki plantasyonları keşfeder ve James Nehri boyunca Appalach dağlarına doğru keşif yolculukları yapar. Bu gezintilerin ana amacı aslında Huxton'da fidanlı olan ve deneysel çalışmalar yapan Thomas Fairchild için bitki örnekleri ve tohum toplamaktır. Fairchild City Gardener kitabının da yazarı 1722 yılında basılmış. Casby işlerinin bu kadar kıymetli olacağını pek tahmin edemez elbette. Amerika'ya ilk seyahatinde metodik bir yaklaşımla çalışmadığını itiraf eder. Ama 7 yıl boyunca onu destekleyen koleksiyonculara gönderdiği örnekler aslında birer ilk niteliğindedir ve son derece değerlidir. 1719 yılında İngiltere'ye döndüğünde Virginia'da yaptığı resimlerden bir kısmını arkadaşı Samuel Dale'e gösterir. Dale hemen Casby için o zamanın ünlü botanikçisi William Sherard ile bir görüşme ayarlamaya çalışır ve ona şöyle yazar. Mr. Casby Virginia'dan geliyor. Yeniden dönme niyeti var. Ve kendi çizdiği kuşları vesaire bazı resimlerle sizi ziyaret etme şansını denemek ister. Ne yazık ki onun biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Doğa tarihini iyi bir noktaya taşıyabilmesi için bu gerçekten yararlı olabilir diye yazmış. Sherard, Casby'nin çizimlerinden çok etkilenir. Sulu boyalarının mükemmel olduğunu söyler. Aslında bir yandan Amerika'ya göndereceği bir doğa bilimci arayışındadır Sherard. Sonra birkaç destekçi organize ederek Casby'yi tekrar Atlantik'in ötesine gönderir. Ama bu kez Virginia'ya değil, Carolina'ya. Yılda 20 pound tutarında bir ödenekle üstelik. Herhangi bir finansal desteği olmayan Casby için bu çok değerli bir katkıdır elbette. Ve bu diğer destekçileri de teşvik eder. British Museum'un kurucusu Sir Hans Luen, ikinci gezisinin en önemli patronlarından biri olmuş. Diğeri de Maria Sibylla Merian çizimlerinin büyük bir kısmında satın almış olan doktor ve koleksiyoncu Richard Mead. Bugün ama Merian'ın eserleri yine Royal Collection'da korunuyor. 1722 yılında Charleston'a gitmiş. Natural History kitabının ön sözünde bu koloninin pirinç, reçine, katran gibi doğal kaynaklarının ticari amaçlarla daha önce keşfedildiğini, burada bolluk bereketli hiçbir ülkenin yarışamayacağı, doğanın bahşettiği zengin bir çeşitliliğin olduğunu yazmış. Bağlantıları sayesinde Force da vardır tabii. Oraya vardığında bölgenin valisi tarafından karşılanmış. İlk seyahatinde olduğu gibi bu yine koloninin zengin ve güçlü üyeleriyle tanışmasını sağlamış. Bu seyahatinde ilkine oranına daha sistematik çalışmış. Ülkenin farklı noktalarına değişik mevsimlerde tekrar gitmeye özen göstermiş. Bunu Sherard'da yazdı. Bir mektubunda şöyle açıklıyor. Aynı mevsimde, aynı yerde ikinci kez bulunmamaya çalışıyorum. Özellikle baharda bir yaz ülkenin alt kesimlerindeyken bir yaz nehir boylarında. 2 yıl boyunca bunu değiştirerek ülkenin farklı kısımlarını gezdim diye yazmış. Casby, Carolina'nın yerleşim bölgesi olmayan kıyı bölgesinde yaptığı keşiflerden bahsederken ilk yılında hayvanları ve bitkileri toplayıp tanımladıktan sonra nasıl araştırdığını anlatmış. Ardından insan yerleşimlerinin olmadığı yere savana kıyılarında Fort Moore kalesinin çevresinde araştırma yaptığını, ülkenin aşağı kesimlerinde rastlamadığı bitki ve hayvanın bolluğu karşısında şaşkınlık yaşadığını ve bu heyecanla bu kez nehrin yukarısından dağlara uzanan bir bölgeye doğru birkaç gez daha yaptığını anlatıyor. Burada alışılmadık görünümlü sebzeler yanında bufalolar, ayılar, panterler ve diğer vahşi yaratıkların yanı sıra hayal edilemeyecek kadar değerli canlılar olduğunu da yazmış. Yerlerle ilgili de bir notu var. şöyle yazmış. Bu gezilerde kağıt ve boya malzemelerinin de içinde olduğu yükümü taşıması için bir yerliği görevlendirmiştim. Toplar toplamaz kurutulmuş bitki örneklerini ve tohumları da bu dostane yerlilerin konukseverliğine ve yardımseverliğine emanet ediyordum. Gerçekten şükran borçluyum. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Biraz soluklanalım. Tchaikovsky'nin Keman Konçertosu'nun Andante bölümünü Vanessa May'in kemanından dinliyoruz. Thank you. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Kuzey Amerika flora ve faunasını betimleyen ilk doğa bilimci Mark Catesby'yi konuşuyoruz. Kuzey Amerika gezisinde botanik örnekler açısından bakılırsa en çok ağaçlar ve çalılar onun ilgisini çekmiş olmalı. Yani sadece ilginç ve farklı oldukları için değil elbette. Tarımda, inşaatta, marangozlukta kullanabilen faydalı, endüstriye uygun ya da yenebilen şifalı bitkileri tercih etmiş. Onlarla daha çok ilgilenmiş. İngiltere'ye taşınıp orada başarıyla kültür alınabilecek türler peşinde olmuş. Ve tabii kuşlarla da çok ilgilenmiş. Onun gözlemlerine göre o bitkilerle birlikte yaşayan, sıklıkla onlardan beslenen, muazzam güzel renklerde tüyleri olan kuşlar diğer hayvanlardan daha zengin bir çeşitliliğe sahipti. 1725 yılında Catesby Bahamalara bir gezi düzenlemiş ve orada daha çok bu ziyarete kadar ertelediği balıkları araştırmaya odaklanmış. Hayal kırıklığına da uğramaz, bana göz alıcı olduklarını söylemişlerdi diyor. Doğanın onları çarpıcı özel işaret ve renklerle cömertçe donattığı bu balıklar hayranlık uyandırıcıydı diye yazmış. Çalışma pratiğini, yöntemlerini anlatırken sulu boyaları arazide birebir örnekten bakarak yaptığını anlatıyor. Bitkileri çizerken örneğin yeni kopardığında tazeyken çizmiş. Hayvanları özellikle de kuşları birkaçı hariç canlıyken boyamış ve o kuşa uygun bir hareket vermiş. Sudan çıktığında balıkların renkleri hızla soluyordu elbette diyor Catesby. Renklerini kaybetmeden önce boyamayı başardığını da anlatıyor kitabında. 1726 yılında İngiltere'ye döndükten kısa bir süre sonra çizimlerini ve gözlemlerini bir doğa tarihi kitabı formatında bir araya getirip yayınlamaya başlar. Amerika'dan örneklerini gönderdiği Hoxton fidanının sahibi Thomas Fairchild, daha sonra da Fulham'daki Christopher Gray fidanlığı onun bu projesini finansal olarak desteklemeye devam eder. Kitabı için levhaları hazırlama aşamasında eskizlerin yetersiz olduğundan yakınmış. Resimleri de betimlediği örneklerin daha gerçeğe yakın olmasını dilediğini, o kesinliğe ulaşmak için yeni gözlem yapması gerektiğini ama seyahat edemeyeceği için bunu telafi edemeyeceğini söylemiş. Nature History kitabının ön sözünde de bunu açıklıkla ifade ediyor. Resim eğitimi almamış olduğum için kimi perspektif hataları ve diğer ince ayrıntılar belki yapılabilirdi ama ben naçizane bitkileri ve diğer şeyleri sadece doğa tarihinin amacına hizmet etmesi için düz yani boyut vermeden ele almayı tercih ettim diyor. Levhalarını hazırlarken gravür baskı ustalarıyla çalışmak yerine kendi yapmaya ve çizim ve baskı ustası Joseph Kupi'den yardım almaya, bu tekniği ondan öğrenmeye karar vermiş. Maliyetleri düşürmesi bir yana bu olana sulu boyalardan basılı levhalara bütün süreci başından sonuna kontrol edebilmesini, ayrıntılar ve renklerdeki gerçekçiliğe olabildiğince ulaşabilmesini de sağlamış. Kitabın ilk cildinin 100 sayfası bitki ve kuşları birlikte betimleyen resimlere ayrılmış. İkinci cildinde ise balıklar, memeli hayvanlar, kabuklular, böcekler ve tek olarak yalnız başına çizilmiş bitkiler var. 20 levhadan oluşan appendix bölümünde ilk iki ciltte unutulmuş olan, sonradan eklenmeye karar verilen, Catesby'in kendi habitatında gözlemlemediği, başka doğa bilimcilerin topladığı farklı sanatçıların elinden çıkmış, illüstrasyonlardan kopyaladığı bitki ve hayvan çizimleri yer alıyor. Her ciltte yanında açıklayıcı metinlerle birlikte 20 levhanın olduğu fasiküller halinde parça parça basılmış ciltler. Bütün eski doğa tarihi kitaplarında olduğu gibi her biri tamamlandığında Royal Society'ye yani Kraliyet Toplumuna takdim edilmiş. İlk kısım 1729 yılında tamamlanmış. İlk cildin 5. ve son bölümü ise 1732 yılında tamamlanmış. 6'dan 10'a 2. cildi oluşturan fasiküller daha sonraki 3 yıl içinde. 4 yıl sonra da appendix bölümü tamamlanmış. 20 yıldan fazla bir sürede basmayı başarmış sonuç olarak. Ve baskı tamamlandığında bu kitap Royal Society tarafından da takdir görmüş. Topluluğun genel sekreteri Cromwell Mortimer, baskı sanatı keşfedildiğinden beri gördüğüm en muazzam çalışma diye anlatır bu kitabı. Casby bu büyük projesini tamamladıktan 2 yıl sonra hayata veda etmiş. Çizimleri ise 1768 yılında Kral 3. George tarafından satın alınmış. Bu koleksiyondan bazı örnekleri Twitter adresim üzerinden paylaşacağım. Linkten de izleyebilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz. Onlardan çizim örneklerinden birisi örneğin 1722'de çizilmiş bir levha. Göçmen güvercinin Türk meşesi ile birlikte betimlendiği bir levha. Casby zamanında göçmen güvercin Kuzey Amerika'da en yaygın, nüfusu en yoğun kuş türüdür. Göçlerinin günlerce sürdüğü, milyonlarcası gökyüzünde gri bulutlar gibi hareket eden bu kuşlar insanların çoğalmasıyla giderek azalmaya başlamış ve artık ender görünmeye başlamış. Son yaban göçmen güvercin 1889 yılında görülmüş bu bölgede. Bu çizimde tabii Mark Casby ölçeyi göz ardı ederek güvercini meşe yaprağıyla hemen hemen aynı boyda çizmiş. Ama tabii bu gerçeğe uygun değil. Diğer güvercin türlerinden daha küçük yapıda değil çünkü. Bir başka levhada bu kez Amerika kıtasının tropik bölgelerine özgü Florida'dan Venezuela'ya tüm bu bölgede yetişen gumbo limbo ağacı, terebentin ağacı da deniyor, ile ana vatanı Karayipler olan kırmızı ayaklı ardıç kuşunu birlikte resmetmiş. Farklı bir anlatım biçimi var Casby'nin. Dallar doğal duruşunda değil örneğin. Yani kırdığı bölümü de gizlememiş. Sarı boğazlı ötleyen çam ötleğini ve kırmızı akça ağacı birlikte betimlediği bir levha da var. Burada da aynı durum geçerli. Dalların kırılan uçları da var resmin kadrajında. Aynı zamanda etobur mor sürahi bitkisini de çizen ilk kişi Casby. Bu bitkiyi aynı habitatta yaşayan bir kurbağa ile birlikte betimlemiş. Birkaç resim daha küçük özetlerle Twitter adresimden paylaşmaya çalışacağım sizinle. Kaynak kitaplarımı da paylaşayım bu programda kullandığım. Birisi Yale yayınlarından çıkmış David Attenborough imzası yayınlanan Amazing Ray Things kitabı. Bir de Thames Hudson yayınlarına ait Botanical Sketchbooks kitabından yararlandım. Aynı zamanda Kiv yayınlarından çıkan Martin Rix'in The Golden Age of Botanical Art kitapları. Bunların hepsi Türkiye'de de bulabileceğiniz, İngilizce kitap satan yayın evlerinden, kitapçılardan bulabileceğiniz kitaplar. Evet sevgili dinciler, Mark Casby ve tüm yaşamını adadığı Natural History eserinden konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından da takipte kalın lütfen. Tüm program destekçilerime de gönülden teşekkür ediyorum tekrar. Haftaya başka bir konuda bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.